سخنرانی دکتر محمد اشعدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلائل قبول ولایت عهدی از جانب امام رضا علیه السلام و اهمیت طرح این گونه مباحث در حال حاضر. دهه آخر سفر 82، آمریکا، اورنج کانتی. خب، مستحضری به مناسبت ایام شهادت پیامبر، امام مجتبی و امام رضا علیه السلام، این سه شب آخر رو اختصاص داده بودیم. پریشب رو به پیامبر که عرض ادب کردیم، دیشب رو به امام مجتبی علیه السلام که مطالبی رو گفت و شنود داشتیم، امشب رو هم به امام رضا علیه السلام، چون شب شهادت اون حضرت است. فردا که آخر ماه صفر است، شهادت اون بزرگواره. مطلبی که در خصوص امام رضا بیشتر در جامعه اسلامی و شیعیان مطرح می شود: چرا امام رضا علیه السلام ولایت عهدی را که مأمون پیشنهاد کردن پذیرفتن؟ و به خصوص از این دید نگاه می کنم، بعد از گذشت قرنها در دنیای امروز طرح این مباحث چه فایده ای برای ما می تواند داشته باشد؟ و اگر ما می خواهیم به گذشته برگردیم، تاریخ رو ورق بزنیم، به تجزیه و تحلیل این مطالب بپردازیم، اینها یک مسائل موقتی گذشته بود که در برهه‌ای از زمان در تاریخ اسلام پیدا شد و تمام شد و رفت، یا برای امروز مسلمین هم مطرح است. من ابتدا یک اشاره می کنم. بحث هایی که در طول این ایام در محضر شما داشتم به این مطلب رفت پیدا می کرد که یا معتقدیم اسلام، قرآن، مکتبی که ما به نام مکتب قرآن و عطرت می شناسیم، می تواند نجات دهنده و ضامن سعادت و خوشی انسانها و ملتها گردد، یا خیر، اسلام چون این قدرتی ندارد، ماها تعصب می ورزیم، پدران ما، اجداد ما مسلمان بودند، ما هم بر مبنای تعصب مسلمانیم. مطالبی در خصوص اسلام و قرآن و تاریخ و عطرت به زبان می آوریم. این نشست و برخاست هم یک سرگرمیست و عادت. به هر حال ما عادت کرده ایم ماه محرم دور هم جمع شویم، برخی مناسبت ها گرده هم بیاییم و شامی بخوریم و برگردیم، نعوذ بالله. اول این مطلب باید برای ما جا بیفته که بنده به سهم خودم اون مقداری که میخواستم در محضر شما نتیجه مطالعه خودم رو تحویل بدم این بود که با کمال اطمینان قاطعیت به این یقین رسیده ام و لذا از آیات قرآن خدمتتون ارائه کردم و تحلیل هایی که به اقتضای مجلس داشتیم، تنها راه نجات بشریت از این همه نابسامانی ها، گرفتاری ها، بی عدالتی ها، ظلم ها، فساد ها و فحشایی که جهان رو داره به زانو در میاره، با همه علمی که امروز بشر داره، با صنعت و تکنولوژی و پیشرفت امکانات رفاهی که دنیای امروز پیدا کرده، ولی این نابسامانی ها که داره بشر رو فلج میکنه، تنها راه نجات بازگشت به خداست. دست به دامن راهی که خدا و اولیای او قرار داده شده آویختنه، این رو یقین داریم. خب اگر این است چه بکنیم؟ اول خود به این یقین برسیم. تا انسان خود چون این باوری پیدا نکرده باشه، نمیتونه این باور رو به دیگران منتقل کنه. پس بیایم راجع به این مطلب ببینیم واقعا چون این است یا نه. دوم، اگر هست دیگران رو هم متوجه کنیم، چون ارزش مکتب الهی این است انسان خودخواه نباشه، به هر ارزشی میرسد این ارزش رو برای دیگران هم بخواد، در مکتب الهی اسلام اینگونه تربیت میکنه. در جنگ تبوک وقتی پیغمبر اسلام و یاران برای تبوک میرفتن، بیابان داغ و تفتیده عربستان خشک و کم آب، مختصری آب در مشک ها داشتن، با چه زحمتی پیش میرفتن، یه وقت به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله، ابوذر غفاری از قافله عقب ماند. ابوذری که صحابی لایق و فداکار پیغمبره، ابوذر هم ماند، چون بعضی ها یواش یواش از قافله فاصله می گرفتن و می موندن یواشکی در برن، خجالت نکشن از پیغمبر، نخوان تو این گرما با این مشکلات برن بجنگن. گفتن یا رسول الله، ابوذر هم فاصله گرفت. پیغمبر فرمود هر که خیری در او باشد می آید و اون که خیر ندارد بهتر که نیاید. بعد از مدتی گفتن یا رسول الله، ابوذر عرق ریزان با زحمت داره خودشو میرسونه. ابوذر تا رسید به پیغمبر از شدت تشنگی افتاد، گفتن کمی آب بش بدید. آب آوردن بش بدن، دیدن مشک آب همراشه. ابوذر چرا از این مشک آب نخوردی؟ گفت من وقتی میامدم به یک آب گوارایی برخوردم، دیدم آب بسیار عالیست، حیفم آمد قبل از اون که پیغمبر من و یاران پیغمبر من از این آب بنوشن، من بنوشم. این که کمی عقب موندم، وقت صرف کردم، از این آب در اون مشک ریختم، گفتم با عجله بیام اول بدم به رسول خدا و دیگران. این دینی که چنین بار میاره، اگر بناس یک ارزشی به شما برسه، دیگران رو بر خود مقدم دارید. رنج خود و راحت یاران طلب ما باشیم، به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام. این قسمت دوم. قسمت سوم، اگر این دین راه نجات بشریت رو در بر داره و ما فهمیدیم میخواییم به دیگران برسانیم، خود اون دین برای این که این راه نجات تحقق حق بیابد و در مرحله عمل خودشون نشون بده، نه در مرحله حرف، چی گفته؟ آیا طرحی داره یا نداره؟ اگر طرحی ندارد، پس این دین ناقصه. فقط 14 قرن قبل در لابلای کتابها یه دستورات کلی گفت و تموم شد. مثل این که مثلا الان شما در دنیای مسیحیت طرحی که برای زندگی انسان‌ها دارید چیه؟ ما کاری به برنامه روزمره شما نداریم، هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط هفته یک بار بیا در کلیسا یک اعترافی بکن، یه ارتباطی فقط برقرار ساز، بعد بقیه خودت میدونی. آیا اسلام هم این رو میگه؟ نه، میگه برای تمام لحظات زندگی شما، لحظات شما، اگر روز میخوای زندگی کنی چی کار کن، شب برنامه چگونه باشه، تو زندگی فردی چی کار کنی، با خانواده چی کار کنی، تو جامعه چی کار کنی، در ارتباط با مردم چی کار کنی، برای تمام دستورالعمل معین کرده. اگر قرآن میفرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، و اگر قرآن میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، تموم شد، هر چی لازم بود کامل گشت، این دین دیگه کمبودی نداره و مدعی است که ایجاد سعادت میکنه، پس طرحی که اون کامل اجرا شود تا ایجاد سعادت کند چیه و چه کار باید کرد؟ از خود اون دین اینم بگیریم. آیا من فقط به عنوان یک مسلمان بگم اسلام میتواند ولی چون مسلمین عمل نمی کنند نمی شود؟ من یکی از اون مسلمینم، شما یکی از اون مسلمینید، ایشون و دیگرانم یکی از اون مسلمینند، این منطقه مسلمین یکی از اون مسلمینند، اون منطقه مسلمین یکی از اون مسلمینند. ما تا کی منتظر بمانیم بگیم مسلمین کوتاهی میکنند؟ اسلام راه حل و چی معرفی کرده؟ سریع عرض میکنم به بحث برگردم، پایان عرائزم مطالب این دو ماهه رو فشرده جمع‌بندی کنم، در 7-8 دقیقه رد بشم، چون بحث دیگه مفصل بود در جریانید. طرحی که خود دین داده است، میگه کتاب خدا، اولیای الهی که خدا قرار داده، خواست، پذیرش و آماده بودن مردم، که در یک مثال عرض کنم، معلم کتاب شاگردان، اگر کلاس درسی معلم نداشت تعلیم در کار نیست، اگر کلاس درسی معلم داشت کتاب نداشت پیشرفت علمی نیست. اما وای از اینجا که کلاس باشد، معلم عالی و کتاب عالی باشه، ولی شاگردان مشغول بازی و سرگرمی و وقت کشی و بیتوجهی باشن و به جای اون که دل بسپارن به معلم و کتاب و بگیرن، بلکه معلم و کتاب رو از کلاس بیرون میرانند. این کتاب در فرهنگ من و شما قرآنه، این معلم در اعتقاد من و شما امام، امیر المؤمنین تا امام زمان علیهم السلام، این شاگردان من و شماییم. از زمان بعد از پیغمبر که معلم بعد پیغمبر امام میشه، مسلمان صدر اسلام تا مسلمان امروز که من و شماییم، دردی که وجود داشت در طول تاریخ اسلام این بود که با بودن معلم و کتاب و کلاس شاگردان را یا مشغول کردن یا کلا سرشون گذاشتن یا معلم قلابی جای معلم واقعی به خوردشون دادن یا افراد رابطهشون رو با این معلمها قطع کردن. و این مشکل را تا مسلمونها بیدار نشوند و تصمیم نگیرن جدی سر اون کلاس حاضر نشوند، همچنان باقی خواهد ماند. لذا ببینید در رابطه با ولایت عهدی امام رضا میخوام عرض کنم، کاملا مربوط به این بحث توجه دارم. بعد از پیغمبر اسلام، عین زمان پیغمبر اسلام عمل کردن در این رابطه که مردم رشد نکنن. زمان پیغمبر چی کار کردن؟ اول مخالفین پیغمبر تمام سعیشون در این بود که بگن پیغمبر اسلام پیغمبر نیست، دروغ میگه، مجنونه، دیوونه است، یه حرفایی میزنه، مالی خولیایی شده. گفتن دیگه سریع قرآن هم هست که به پیغمبر نسبت جنون دادن. تا این اندازه هر چه کردند که به خورد مردم بدن این انسان پیغمبر نیست و دروغ است، عظمت دست الهی چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد یا ریشش بسوزد، یا به قول خود پروردگار عالم در قرآن کریم والله یتم نوره، خدا نورش رو به اتمام میرسونه، به کمال میرسونه، دیدن نتونستن معجزه پیغمبر، عظمت صداقت پیغمبر، غلبه الهی پیغمبر، کار رو به جایی رسان. همونایی که مثل ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل و دیگران میگفتن پیغمبر اسلام پیغمبر نیست، یا از بین رفتن یا وقتی موندن اومدن اظهار کردن آمنت و بک یا رسول الله، نه ایمان آوردیم، تو رو قبول کردیم. پس این کار اول کردن، کار بعدی چی شد؟ ولی اینا که در واقع که با پیغمبر خوب نبودن. کار دومی که کردن چی بود؟ منافقانه وارد شدن، خزنده خودشونو جا زدن تا محتوا را بگیرن، به نام پیغمبر حرکاتی انجام بدن که پیغمبر بیزار از او باشه، که این خطرش خیلی بیشتر شد. عین این کار بعد از پیغمبر با معلم و این کتاب صورت گرفت. راجع به کتاب چه کار کردن؟ نیومدن بگن قرآن باطله، نیومدن بگن قرآن بده، نیومدن بگن قرآن کتاب آسمانی نیست، چون دیدن نمیتونن این حرفو بزنن. عظمت قرآن که پریشب گوشه اشاره کردم که امروزه من و شما به عنوان مسلمان سرمون رو بالا میگیریم و به کل عالم میگیم ما یه حرفو میزنیم، دعوا نداریم، به قول بزرگان سلاح ما منطق ماست، سپر ما سینه ما، ما منطق داریم، از این اسلحه قوی تر چه اسلحه‌ای میخواید؟ این منطقی که میگه قبول ندارید این قرآن رو، و این کنتم فی ریبن مما نزل الله علی عبدنا فاتو به صورت من مثل، یه سوره مثلش بیارید تا اون شما میریم کنار همه حرفامونو اینه که این کتاب میگه، هر مسلمانی داره میگه، که بحثشو پریشب کردم. خب وقتی دیدن قرآن اینقدر قویست و نمیتونن، لذا نیومدن بگن قرآن در داخل خود اسلام خائنین و منافقین که خطرش بیشتر از کافرین بود اومدن چیکار کردن؟ قرآن رو حفظ کنیم، قرآن رو بخوانیم، رو قرآن وقت بگذاریم، ولی قرآن رو نفهمیم. این ضایعه نیست؟ عیناً در تاریخ طبری داره که معاویه بعد از این که بر اوزا مسلط شد، سوار بر مرکب وارد محله بنی هاشم مدینه، با تبختری بیاد بره تو مسجد النبی، توی کوچه عده‌ای نشسته بودن، ابن عباس مفسر قرآن، برخی از ریشسفیدهای مدینه و دیگران. به احترام معاویه برخی برخواستن، ابن عباس سرش انداخت پای محل نذاشت. تاریخ طبری می نویسد وقتی چشم معاویه به این صحنه افتاد که ابن عباس محل نمیذاره، پسر عموی پیغمبر و علی ابن ابی طالبه بهش برخورد، نگاهی کرد، گفت ابن عباس چون علی رو از صحنه به در کردم اینجوری منو نگاه میکنی، ولی دیدی بالاخره علی رو کنار زدم، امام حسن هم که صلح کردن که دیشب توضیحشو دادم. ابن عباس میگه از پایین گفتم تو علی رو کنار زدی، تمام قرآن پر از فضائل علی است، این نکته رو دقت کنی. طبری می نویسد گفت نمیگذارم قرآن بخوانید که فضائل علی را بفهمید. طبری می نویسد تا این جمله رو گفت جمعیت با تعجب گفتن نمیگذارید قرآن بخوانن؟ گفت چرا میگذارم قرآن بخوانن، نمیگذارم قرآن بفهمند. از اون موقع زیرکانه این طرح در کار شد، قرآن رو حفظ کنید، قرآن رو بخونید، فقط توی همین قسمت ظاهر قرآن وقتونو صرف کنید، اما قرآن چی میگه، راهش چیه، درسش چیه، که اهدافی داره، روی این آیات مکث کنید. به عناوین مختلف امروز هم در گوشه و کنار حتی دنیای اسلام به بهانه این که ما مدافع قرآنیم به گونه ای از قرآن سخن میگوین که از فهم عمق حقیقت قرآن مردم باز بمانند. این راجب کتاب شد، به صور مختلف راجب امام چیکار کردن از زمان امیرالمؤمنین تا امام عسکری، حالا امام زمان علیه السلام غیبت بحث خودشو داره. یک کاری که کردن اینه، کی گفته که امام را خدا معین میکند؟ کی گفته که امام باید یک رجل الهی باشد؟ کی گفته که باید پروردگار خدا رو نصب کنه؟ ما بعد از پیغمبر خودمون جمع میشیم، یه نفرم پیدا میکنیم، این یه نفر رو به عنوان امام و الگوی خودمون اونجا میشونیم، هرچی هم او گفت میگیم چشم، حالا اگر فاسق بود باشه، فاجر بود باشه، درستار بود باشه، دروغگو هم بود باشه. به همین جهت اومدن حتی عدالت رو از امام جماعت برداشتن، آقا پشتر هر خائنی میتونی نماز بخونی، دنبال هر فاسقی میتونی حرکت کنی، عظمت امامت رو بکنه. کی گفته؟ خب اینجا خون دلی که از زمان امیرالمؤمنین تا زمان امام عسکری، یک امامان، دو میدونید اصحاب امامان چه کردن؟ یه نمونه بگم، شما یکی از اصحاب امیرالمؤمنین رو به من نشون بدید در تاریخ که به مرگ طبیعی مرده باشه. همه رو کشتن، حتی کمیل پیرمرد 90 ساله توی قبیله خودش به جرم این که جزء صحابی امیرالمؤمنین علیه السلام، کشیدنش بیرون و کشتنش. سعید ابن جبیر مفسر قرآن، پیرمردیش از 90 متجاوزه، وقتی گفتن اینو گیر بیارید، این مفسر قرآنه، حقیقت قرآن رو برای مردم بیان میکنه، مردم بیدار میشن، بیداری مردم برای ما درد سره، ما نباید بگذاریم مردم بیدار شن، این سعید ابن جبیر رو گیر بیارید. قبیلش گفتن این پیرمرد 90 ساله، اینو تو خودشون پناه دادن دستگاه خلافت برای اینکه وادار کنه سعید ابن جبیر تسلیم بشه، تمام سهم بیت المال قبیلش رو حذف کرد، سهم بیت المال قبیله رو که قبیله به زانو در بیاد. در این حال افراد قبیلش گفتن ما با فقر می سازیم، بگذارید این پیرمرد مفسر قرآن محفوظ باشه. خود سعید ابن جبیر خودش رو تسلیم کرد، گفت منو می خواید، من حاضرم، می خواید منو بکشید بکشید، ولی این قبیله رو چرا در فشار قرار دادید؟ گفتن تو رو به بدترین صورت می کشیم. گفت تو چه حالتی رو دوست می داری؟ گفت رو به قبله رو. گفت پشت به قبله بذارید، گردنشو بزنید. پشت به قبله گذاشتن، کارد به سر بر حنجرش نهادن، او این آیه رو میخوند اینما تولو فسم وجه الله و سرش رو بریدن. چرا؟ چون مفسر قرآنه و میگه، قرآن میگه، اسلام اون نیست که علی میگه، اسلام اون نیست که حسن و حسین میگن، اسلام اون نیست که پیغمبر از این کانال، این باید سرش بریده بشه. اما از اون طرف کعب الاحبار که میدانید یهودی بود، خودشو مسلمان جا زد و آمد تو دستگاه خلفا تا اسرائیلیات را وارد اسلام کند، او را به عنوان مفسر قرآن جا زدن. او کلاس تفسیر قرآنش آزاد و پول میدادن مردم برن پای تفسیر او، اما سعید ابن جبیر گردنشو باید بزنن. این که با قرآن شد بمانه با امام، این شاگردان امامان خود ائمه با خون دل خوردن. قسمت اول جوری شد دیدن نمیتونن بگن، مثل خود پیغمبر که پیغمبر رو گفتن پیغمبر نیست، دیدن نمیتونن بگن پیغمبر نیست، عظمت رو شد، لذا مجبور شدن یه جور دیگه وارد شن. شکل دوم چی بود؟ آقا اصلا اینا مسلمون نیستن. ببینید دفعه به کجا رسیدن، اینا مسلمون نیستن. کی میگه علی مسلمونه؟ وقتی خبر شهادت علی به مردم شام رسید که علی در محراب عبادت شهید شده، مردم شام با تعجب میپرسیدن علی در مسجد چه کار میکرد؟ مسجد که مال مسلمان هاست، مگه علی نماز میخوند که به مسجد بره؟ وقتی امام حسین رو برای جنگ با او حرکت میکنن به سوی کربلا برن، میگن خرج عن دین جده، حسین از دین جدش خارج شده و ما میریم با حسین به جنگیم. وقتی آمدن در خانه امیرالمؤمنین که یا علی چرا نمیای مسجد بیعت کنی و زهرا چرا پشت در ما نمیشه، انصاب الاشراف بلازوری عالم معروف تاریخی اهل سنت نقل میکند غیر از بقیه موانع، که وقتی زهرا سلام الله علیها فرمود میخواید به خانه من جسارت کنید، گفتن جسارت به خانه شما از حفظ دین باباتون مهمتر نیست. یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم دین باباتون رو حفظ کنیم، شما دارید دین باباتون از بین میبرید و ما میخواییم با شما در بیفتیم که توی زهرا شوهرت علی و بچه هاتون دین پیغمبر ما رو از بین نبرید. از این دید همونجوری که با پیغمبر در زمان پیغمبر می جنگیدن تو اصلا پیغمبر نیستی، بعد یه جوری دیگه گفتن، با امامان اینگونه در افتادن که ما اصلا شما رو امام نمی دونیم. رنج امامان، کلاس امامان، درس امامان، زحمات امامان کارو به جایی رسوندن دیدن نمیتونن. اینم رو شد بالاخره کلاس امیرالمؤمنین، خطبه های امیرالمؤمنین، کیفیت صلح امام حسن، واقعه کربلا و عملکرد امام حسین در عاشورا، قضیه کلاس امام سجاد، امام باقر، امام صادق و غیره، یه مقدار صحنه رو شد دیدن دیگه نمیتونن بگن امام نیست. این دفعه به شکل دیگه بکشیمشون، تبعیدشون کنیم، زندانیشون کنیم. لذا هرچه کشتن، زندانی کردن، امام کاظم علیه السلام رو 14 سال در زندان نگه داشتن تا دیدن یواش یواش از زمان پیغمبر تا به امام کاظم رسید، اون خط هی کوشید معلم از مردم بگیره نذاره تو این کلاس این معلم بشینه، ولی در این خط اصحابشون مثلا یه نمونه بگم، میدونید چه کار میکردن برای اسلام؟ بصره کجاست؟ مدینه کجاست؟ الان در نظر بگیرید، نظر جغرافیایی با اسب و الاغ. امام صادق علیه السلام تو مدینه کلاس داشت. یه وقت هشام جوان 23 ساله چنان امام صادق به این جوان علاقه داشت، در کلاس 4000 نفری شاگردش، هشام 23 ساله که از راه می‌رسید، امام تمام قد بلند می‌شدن، بغل دست خودشون جا خالی می‌کردن، می‌فرمودن اینجا بنشین، ایشون اینجا می‌نشست و بعد این جمله رو می‌فرمودن، می‌فرمودن زبان هشام برای ما مثل شمشیر مالک اشتر برای علی بود. اینو دقت کنید یعنی چی؟ تو پرانتزی جمله بگم تا بعد برگردم. در زمان امیرالمؤمنین که دیشب مختصری اشاره کردم 25 سال خانه نشینی، اون 5 سالی که لازم شد مولا روی کار ظاهرا با مردم درگیری هایی هم داشت، خب هی بر علیه مولا شوریدن، جنگ صفین، جنگ خواره، جنگ جمل. مالک اشتر یکی از اون کسانی بود که با تمام وجود برای علی شمشیر زد. امام صادق میفرمایند زمان امام صادق بحث علمی شد، فکری شد، کم کم رسید به اینجا اندیشه ها مطرح بشه، تفکر دینی به مردم ارائه بشه. امام صادق فرمودند زبان هشام برای من مثل شمشیر مالک اشتر برای علی ابن ابی طالبه. خب این هشام چی بود؟ زبانش چی بود؟ از اینجا عرض کنم، از مدینه رفته بصره با اسب و الاغ و شتر و یرفا، این همه راه رو چون یه نفر کلاسی تشکیل داده بود در بصره، داشت مردم رو از حقیقت دین بر میگرد و منحرف میکرد. هشام 23 ساله از مدینه را افتاده رفته، سر کلاسش نشسته، اشکال کرده، بحث کرده، یه عده‌ای رو متوجه کرده، منحرفین متوجه قضیه شدن، برگشت اومده مدینه. امام صادق میگه بگو چه کار کردی در این سفر؟ سرش میندازه پایین، خجالت میکشه، آقا در حضور شما، حضرت فرمودن من از شما میخوام، فرمود امر میکنی میگم، حالا وقت نیست بگم. تو اصول کافی جلد دوم کتاب الحجه عین بحثش هست، آقا او اینو گفت من اینو گفتم، او اینو گفت من اینو گفتم، او اینو گفت من اینو گفتم. بعد امام دعاش میکنه، میگه زبان او برای ما مثل شمشیر مالک اشتر برای علی ابن ابی طالبه. اینا اینجور جانفشانی کردن، رفتن زحمت کشیدن، جان دادن، مال دادن و بحث کردن، مطالب رو شناسوندن. از اون طرف خط شکار کرد، اون خط مخالف، یک اصلا کی گفته امام معین میشه؟ بعد دیدن بغیر مثلا جناب میثم تمار، یه شب براتون گفتم بالای دار کنار کاخ ابن زیاد، بالای دار دارش دادن که بکشن، مردم جمع شدن تماشا کنن، میگن مردم من خودم از پیغمبر شنیدم، پیغمبر فرمود من کنتم مولا فاز علی المولا با مردم، من خودم شنیدم پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلکا. مردم که زبانشون ببرید، زبانشون بالای دار زبانشو بریدن که جان داد، این کارا رو کردن تا به جایی رسید دیدن نمیتونن بگن خدا و پیغمبر معین نکرده، اومدن چیکار کنن؟ وصله بچسبونن، دیدن نمیتونن، گفتن حالا میبریمشون تو زندان، تبعیدشون میکنیم، محاصرهشون میکنیم، دسترسی به مردم نداشته باشن. ولی وقتی فکر رفت، یه معلم سالم 4 جلسه تو کلاس رفت، بعدش هر معلم قلابی بیاد، اونایی که معلم سالم دیدن دیگه معلم قلابی هناش رنگ نداره. دیدن که ولو امام تو زندانه، امام کاظم هر کاری میکنن نمیگیره. این دفعه مأمون که یک سیاست مدار دستگاه بنی العباس بود، خواست از این طریق وارد بشه. امام رضا رو دعوت میکنم میارم خراسان، میگم ولایت عهدی رو بهش دادم، بناست بعد از من امام رضا خلیفه بشه، ما یکی شدیم، اختلافات تا اینجا حل شد. این دو مسئله داره، یک، اگر مأمون احساس نکرده بود نفوذ مکتب امیر المؤمنین از صدر اسلام تا زمان امام رضا در میان مسلمین به حدی است که اگر مأمون امام رضا رو با خودش متحد نکنه امکان سقوط قدرت و حکومتش هست، که این کار رو نمی کرد. مأمون کسی که برادرش رو کشت، سر پست و مقام امین رو، برادرش رو سر برید، سرش رو بالای دارش آویزون کرد، که یکی از خانواده خودشون اومد گفت دیگه بس، حالا دیگه سر و بردار دفنش کن، این همین جا آویزونه دیگه، واسه برای عبرت بس. مثلا کسی که برادرش رو سرش میبره بالای سردر کاخش آویزون میکنه، ببینید هر که بخواد با حکومت من در بیفته این استا، وقت این میاد امام رضا رو پست بش بده. دیده که مردم فهمیدن اینا معلمن، باید برن سر کلاس اینا. باباش 14 سال امام کاظم زندانی کرد، چیکار تونست بکنه؟ اجدادشون یکی یکی امامان کشتن، چه کار تونستن بکنن؟ گفت با یک کلک وارد میشم، امام رضا رو میارم، پست بهش میدم. بعد هدف دوم منم چیه؟ هدف دوم منم اینه، امام این شیعه میگفتن اینا خدایین، اینا الهیین، اینا معصومن، اینا علمشون رو خدا بهشون داده، همون بحثی که دیشب کردم در این هرم هستی، اینا در اون بالا قرار گرفتن، خدا اینا رو ابزار قرار داده، مردم به وسیله اینها به اون ارزش، اینا رو میگفتن شیعه. خب کارا که دست ماست، استاندارای منه، فرماندارای منه، کارگزاران حکومتی منه، اسم امام رضا رو روش میذارم، امام رضا رو میارم در یک کاخی کنار خودم توی خراسان محاصره کرده، میگم به نام امام رضا خرابکاری ها صورت بگیره، بعد به شیعه ها بگم دیدی امام رضا اومد باز خرابکاری صورت گرفت، پس این قدم از امامان شیعه نزنید. با این نقشه این دفعه اینجوری وارد شدن، معلم رو بکوبن، مردم رو از معلم کنار بزنن. حالا امام رضا چیکار کرد؟ یک، وقتی پیک آمد از خراسان به مدینه با کالسکه های مثلا سلطنتی و با کجاوه های تشریفاتی و خلیفه بن العباس میخواد پسر پیغمبر رو با احترام ببره، بگه نه مردم به اینها ظلم کردن، اینها معلمای چنین و چنانن، ما به اینها ارادت داریم، مردم به فریبه. امام رضا اولین کاری که کردن فرمودن همه مردم مدینه جمع شید تو مسجد النبی کنار قبر پیغمبر، من میخوام با شما خداحافظی کنم. همه جمع شدن. این به گونه ای که تا امروز هم تو تاریخ مونده، همه نوشتن، حضرت منبرتش بردن، مردم مأموم میخواد منو از کنار جد قبرم پیغمبر خدا و کلاس درسم با شاگردا جدا کنه، لذا حالا که من به اختیار خودم نمیرم و میخوان منو بالاجبار ببرن، دلم میخواد برای من گریه کنید. یه دفعه جمعیت زد زیر گریه. چی شد آقا؟ یکی پا شد یبن رسول الله گریه پشت سر مسافر میگن خوب نیست. حضرت بالای منبر فرمودن پشت سر مسافری که امید به برگشت داره خوب نیست، ولی مسافری رو که میبرن بکشن که گریه پشت سرش که دیگه مسئله ای نیست. یعنی مردم تواصلش اینو میخوان برای من بکشن، فکر نکنید مادر. خب چرا پذیرفتن امام؟ همون مدینه نموندن کشته بشن. امام میدونستن اگه نپذیرن تو مدینه میکشن، با زهر میکشن، همونجوری که پدرشون رو با زهر کشتن، جدشون رو با زهر کشتن، امام مجتبی رو با زهر کشتن. ولی الان تاکتیک جدیدی که خلفا برای انحراف مردم پیش گرفتن که شاگردار رو از کلاس و معلم جدا کنن، تاکتیک جدیده. یه تاکتیک جدید میطلبه. این تاکتیک چیه؟ از خود امام رضا بگم بعد براتون بگم. امام رضا علیه السلام وقتی از ایشون پرسیدن آقا چرا ولایت‌عهدی هارون و مأمون رو قبول کردید، جواب امام رضا رو ببینید. حضرت فرمودن به بعضی از اصحابشون در خراسان، حالا بعد میرسم به اونجا ولی اینو بگم ذهن نزدیکتر میشه به بحث. حضرت فرمودن چرا یوسف پیامبر پست عزیز مصر رو قبول کرد؟ میدونید چرا؟ خیلی عجیبه. در سوره یوسف اشاره میشه، امام رضا علیه السلام در واقع این اشاره سوره یوسف قرآن کریم رو داره در جواب اصحابش اینجوری بیان میکنه. میگه یوسف وقتی در زندان عزیز مصر بود، اون خوابی که قرآنم نقل میکنه، هفتا گاو چاق اومد و بعد هفتا گاو لاغر و اون هفتا گاو چاق اون هفتا گاو لاغر رو خوردن و اینا، این لاغر اون چاق اومد، حضرت یوسف تعبیر کرد، تعبیر اینه که 7 سال برکت زیاد میشه، 7 سال بعد قحطی میشه، تمام اون برکت این 7 سال پر برکت پر باران در اون 7 سال قحطی ممکنه از بین بره و کاهش بیابه. تا اون دوتا فردی هم که خوابشو تعبیر کرده بودن، عزیز مصر از تعبیر یوسف پی برد که چیزایی میفهمه، یادم معمولی نیست. یوسف رو آورد از زندان بیرون، گفت تو که تعبیر کردی برای این 7 سال، حاضری خودت پست تو دستگاه من قبول کنی که یه برنامه ریزی کنی ما از این مشکل در بریم؟ حضرت یوسف پیغمبر، حالا اون زمان که یوسف زندانی تازه از زندان در اومده، امام رضا هم داره توضیح میدن، بحثی هم که تو قرآنه، فرمودن که من حاضرم پست قبول کنم در صورتی که هر کاری میکنم آزاد باشم. گفتن آزادی و بسیار. فرمود در این 7 سال مردم رو خواست، گفت مردم این 7 سال بارون زیاده، برکت و امکانات جوی زیاده، زمین در اختیارتون میگذارم، امکانات میدم، خود دولت رو هم بسیج کرد، هر چه اضافه دارید گند میتونید کشت کنید، بهتون امکانات میدم، وام میدم، اضافه رو از شما میخرم. در واقع وزیر دارایی عزیز مصر شد، یا وزیر مثلا کشاورزی دولت عزیز مصر شد. هر چه اضافه بود گفت با خوشم بیارید، که چون گندم با خوشه اگه بمونه مدت زیادی، امکانات سیلو انبار اون زمان بود، این 7 سال اضافه ها رو همه رو خرید انبار کرد. بعد از 7 سال قحطی شروع شد. سال اول قحطی مردم، خب مگه مردم کشاورز امکانات اون زمان چقدر دارن که از ذخیره بخورن؟ یه دفعه دست به سوی دولت دراز کردن، آی چه بکنیم؟ حضرت یوسف گفت بود من آزاد باشم. گفتن تو آزادی، خوب دقت کنید، خیلی زیباست. گفت هر کی نداره بیاد، بهش گندم میدیم، ولی یک شرط داره، در قبال این گندم باید یکی که از اون زمینایی که دارن نمیتونن کشت میکنن به ما بفروشن، زمین بدن ما گندم بهشون بدیم. گفت باش. گرسنه بودن، احتیاج داشتن، زمین دادن، گندم بهشون داد که نه نمیرن. سال دیگه در این 7 سال تقریبا زمیناشون از یوسف گرفت، گوسفنداشو مثلا اضافهاشو گرفت، گاواشونو گرفت، یه در حدی که نه اینکه به ظلم، در مقابل گندم. 7 سال تموم شد، دوباره باران شروع شد، برکت آمد، اینا دیدن حالا زمین چقدر مطرحه، گاو کشاورزی چقدر مطرحه، حالا علف دارن میتونن آذوقه به گاو بدن، ولی خب همه رو دادن. حضرت یوسف دستور داد همه رو جمع کنید تو بازار مصر. همه جمع شدن، رفت به قول ما مثلا منبر، بالا یک منبر ایستاد، گفت ایها الناس من این 14 سال بد کردم یا خوب؟ همه گفتن 14 سال خوب بود، چون 14 سال اول گفتی انجام بدید، اضافه دارید بفروشید، ما فروختیم پولم داشتیم. 7 سال اول، 7 سال دوم که نذاشتیم از گرسنگی بمیریم. گفت خب حالا میخوام یه کار دیگه کنم بهتر از این. گفت چیه؟ گفت همه زمینای شما رو میخوام به شما برگردونم. ولی میدونید چرا؟ چون همه بت‌پرست بودن، عزیزم اسلام خدا میدونستن. گفت چون من خدایی میشناسم که یکتاست، اون خدا مظهر رحمته، او به من یاد داد. تو تفسیر هازا تعویل رؤیای که میگن خدا به من یاد داده، اون خدا به من یاد داد که این 7 سال قحطی میشه، این 7 سال اینجوری، چون اون خدا میگه بندگان منو دوست داشته باشید، من به خاطر اون خدا این زمینم به شما میدم، حالا بت میپرستید یا بنده اون خدا میشید، خودتون میدونید. خدا حافظ. همه رو موحد بار آورد، فریاد مردم بلند شد، عجب اگر خدای به این خوبیش رو بت بپرستیم، خدایی که یه همچو فردی بهش یاد میده اینجوری به کمک ما بیاد. زمینه موحد بار آوردن. امام رضا علیه السلام فرمودن این نکته عجیبه، فرمودن به عباسلت، گفتن که در تاریخ برای ما نقل شده، همون عباسلتی که شاهد شهادت امام رضا بوده، که حالا قضایاش مفصل، اشاره فقط میکنم. امام رضا فرمودن به شیعان ما بگویید اگر حضرت موسی، حضرت یوسف خدا به زندانش برد، حکمت، کودکی از پدرش جدا کرد، اون رنج رو پدر پیرش حضرت یعقوب تحمل کنه، اون رنج رو حضرت یوسف تحمل کنه، تو زندان باشه، وصله بهش بچسبونن، بعد پاکی و تقواش مشخص بشه، بعد یک همچه کاری انجام بده، 14 سال تو دستگاه عزیز مصر به عنوان یک وزیر و صاحب پست باشه، تا در بزنگاه مردم را هدایت کنه. میارزی یا نه؟ ما خاندان پیغمبر باید به صور مختلف این فشارها را تحمل کنیم تا مردم هدایت بشن. این عین فرمایش امام رضا علیه السلام. وقت میدونید به چه قیمت برای خودشون تموم میشه؟ یه تیکه میگم بعد برسم به اونجا که قبول ولایت عهدی امام رضا چه مسئله ای رو روشن کرد. حالا باز یه بیان دیگه خود امام رضا رو در این رابطه میگم. این زحمات رو امامان ما کشیدن به قیمت شهادت خودشون، اسارت زن و بچهشون، زندانی شدن، و به چه قیمت. امام رضا یک پسر داره، امام جواد علیه السلام. موقعی هم که امام رضا رو میخوان تبعید کنن برای خراسان، امام جواد نزدیک 7 سالشونه. خیلی امام رضا به امام جواد علاقه داره، خیلی امام جواد به امام رضا. وقتی بنا شد که امام رو تبعید کنن، حضرت فرمودن من از مدینه میخوام برم در مکه یک عمره به جا بیارم، بعد از عمره امام جواد پسر منم با من بفرستید، اطرافیای من بیان، از مکه جدا میشیم، خانواده من برگردن مدینه، من تنها میخوام به خود تنها اومدنم نشون بده من به عنوان پست و مقام قبول نیست، من تبعیدی ام، من زندانی ام در واقع. میگن وقتی که عمره حضرت اعمالش تموم شد، روز آخر که اومدن تو مسجد الحرام ودا کنن که امام رضا به سمت ایران بیاد، امام جواد رو برگردونن برای مدینه، اون لحظه خداحافظی این پدر و پسر رو فقط تاریخ یه تیکه نقل کرده من میگم. میگه امام رضا کسی که مسئولیت امام جواد رو بهش داده بود که این بچه منو به تو میسپرم، او رو صدا زد، بچه رو به او سپرد، حالا علی ظاهر بچه میگم، و خانوادهش که اینا رو برگردون مدینه. گفت از این در ببرید، منم از اون در، مسئول حرام دیدید درهای مختلف داره، از قدیمم بوده الهی بزرگ شده، منم از اون در میرم. طرف میگه من امام جواد رو در آغوش گرفتم که احترام کنم، حالا 6-7 سالشونه، در آغوش گرفتم، دیدم امام که تو آغوش منه تمام مدت سرش از رو آغوش برگردونده به طرف پدر، یعنی از این در میره اینجوری. امام جوادم نگاه کردم، امام رضارم نگاه کردم، هر دو قدم میره بر میگرده، وای میسه امام جواد نگاه میکنه. مسئله محبت ظاهری نیست، مسئله ای که در تاریخ ببینید ظلم تا چه اندازه. میگن اون لحظه که امام رضا به اون در رسید، امام جواد به این در رسید، صدای گریه دوتا با هم یک زمان بلند شد. امام جواد اینجا به گریه افتاد، امام رضا در اون دم در به گریه افتاد که باز هم پیام به جهانیان برسونن ببینید که چه میکنن با آل رسول و عترت پیغمبر. تا امام رضا علیه السلام رو آوردن به سمت ایران. حالا امام رضا در این سفر چه میکنه؟ به هر شهری رسید سخنرانی کرد. این مهمه، دقت بکنید. تا حالا باباش هارون با امام کاظم چی کار میکرد؟ زندانی میکرد، نمیذاشت حرفش به مردم برسه. اجدادشون مثل منصور دوانقی کلاس امام صادق رو تعطیل میکردن، کاری کردن به عنوان مهمان رسمی مأمون، مأمورین مأمون محافظ باشن. امام هر شهری رسید سخنرانی کرد. سخنرانی های امام در تاریخ ثبت شده. تمام این سخنرانی ها اینه: مردم، خدا امام معین میکنه، ما ولی اللهیم، ما حجت اللهیم، ما خلیفت اللهیم، خدا ما رو قرار داده که دینو، یعنی درست عکس اون چی که مأمون میخواست. تا رسید به خود خراسان، مرو به خراسان که رسید، یکی که تو تاریخ بگم ولو وقت میگیره، مشهد مشرف شدید، قبر فردوسی در توسه، با حرم امام رضا مقدار فاصله داره. این خیابونی که از مشهد میاد برای قبر فردوسی، این باغ بزرگی که بنبست انتهای این خیابونه، اینجا قبر فردوسیه، این بغل دست راست شما، یعنی رو به این خیابون واسطی، دست راست شما از مشهد به طرف فردوسی میری، دست چپ شما میشه یه ساختمون قدیمیش گنبدی داره که اسمش هم هست هارونیه. این بغل کاخ هارون بوده، محلی بوده که جمعیت، چون هارون اونجا حکومتشو قرار داده بود. الان هم تابلو زدن، جز آثار باستانی حفظ کردن، میتونید ببینید، تو تاریخ هم نوشته. زیر این گنبد هارونیه یک پله‌ای داره، در آهنی روش بسته است، گاهی بلیط میفروشن، میتونید در رو وا کنید، با چراغ و برق که روشن میشه برید ببینید. اون زیر زمین زندان هارون بوده. یه نمونه بگم، تاریخ داره، الان هم اونجا نوشتن. حمید ابن قحطبه میگه من از بغداد رفتم توس، شب از راه رسیده خسته و مونده، هارون فرستاد به حمید بگید بیاد. میگه من گفتم تازه از راه رسیدم، گرد و غبار نریخته، من خستم، چی شده؟ خلیفه چه عجله ای داره؟ گفت شما رو میخواد. من راه افتادم رفتم. خلیفه گفت خب از بغداد چه خبر فلان؟ خب راستی چقدر حاضری برای من بگذری؟ عنایت بکنی چیه؟ گفتم قربان، هر کی مال دارم مال شما. گفت برو حالا استراحت کن، خسته. اومدم خونه، هنوز استراحت نکرده، دوباره مأمور هارون اومد بگید حمید بیاد. چی شده؟ چرا اینجوری میکنه هارون؟ دوباره رفتم. گفت چقدر بیشتر حاضری برای من بگذاری؟ گفتم جانم هم حاضرم برات بدم. گفت خب برو استراحت کن. رفتم. هنوزم تو بستر نرفته، مأمور سومی اومد منو خواست. حمیدم یه خبریه. رفتم تو کاخ هارون. بله. گفت چقدر بیشتر از این حاضری؟ گفتم قربان حاضرم دینم هم برات بدم. گفت حالا شد، حالا فهمیدم چیه. گفت همین امشب میخوام کارو فیصله بدی. نشون میده توی توس نداشته از اینا، یه مهره اینجوری میخواسته از بغداد بیاد. گفت اشاره کرد به مامورین ببرید بهش بگید. گفت منو برد همین جایی که الان پله داره، درش بسته است و گاهی با بلیط میفروشن، میتونید برید ببینید تا آثارش باقیه. منو برد توی زیر زمین، در اتاق اول وا کرد. 20 جوان زیر 20 سال زندانی بودن از سادات آل ابی طالب. گفت 20 تا رو گردن بزن. گفت 20 تا رو گردن زدن. اتاق بعدی در رو وا کرد، رفتم 20 تا از 20 سال تا 40 ساله مثلا، آدمای میان سال بودن. گفت 20 تا رو گردن بزن. گردن زدم. اتاق سوم پیرمردای ریش سفید قیافه نحیفی که مدت ها تو قل و زنجیر بودن. گفت اینا رو گردن بزن. من 19 تا رو گردن زدم، 20می رفتم گردن بزنم. این پیرمرد یک آهی کشید و گفت خدایا ببین با خاندان پیغمبر تو چه میکنن، مگه ما چه کردیم با این مردم؟ گفت اینجا یک کمی دلم به رحم اومد، ولی گردن اونم زدم. تازه این دلش به رحم اومده. به این صورت عمل میکرد هارون. دید نمیتونه، جوانشو گردن میزنه، میان سالشو گردن میزنه، پیرمردشو گردن میزنه، عالمشو زبانشو میبره، نویسندهشو از این زیر زمین به اون زیر زمین متواری میکنه. ولی مأمون دید بالاخره مردم فهمیدن باید بیان سراغ اینا، حالا با این بهانه میخواد امام رو، امام را آورده توی این خراسان، تو مرو همه جمع شدن. خود مأمون هم اومده به استقبال حضرت. حضرت رفت بالای به عنوان وارد ورود به شهر با مردم حرف بزنه. وارد که شد فرمود ایها الناس، میدانید ما کی هستیم؟ ما پسر پیغمبریم. پیغمبری که مأمون فوری دوی تو حرف امام که مثلا خود شیرینی کنه، و ایها الناس من میخوام خلافت رو در حضور شما به امام رضا بدم، همون نقشه قبلی که داشت. امام علیه السلام فوری فرمود مأمون صبر کن، در حضور همه مردم به این کیفیت تو دنیای اسلام پخش بشه. امام رضا فرمود مأمون خلافت حق خودتو میخوای به من بدی یا حق خداییست که خدا به ما داده؟ اگه حق خودته که من که چرا میخوای به من بدی؟ اگه حق ماست که خدا به ما داده، تو چی کاری بدی؟ تو گرفتی از ما. مأمون رنگش زرد شد در حضور جمع، چه بکنه حالا؟ بعد گفت خواه پس ولایت عهدی رو بشه. حضرت فرمودن نخیر، من هیچ وقت خلافتی که حق خودمه صلاح بدونیم ما میایم تو صحنه، ولی تو میخوای بدی که من قبول نمیکنم، خلافت مال تو نیست تو به من بدی. گفت پس باید ولایت عهدی رو قبول کنی. حضرت فرمود نمیپذیرم. اشاره کرد که اگه نپذیری همینجا گردن میزنم. حضرت نمیخواد به این صورت بشه، میخواد قضیه رو رو کنه. فرمودن به شرطی قبول میکنم که در هیچ کاری نباشم، مثل قضیه حضرت یوسف که من آزاد باشم. این شرایط به گونه دیگه بود، من در هیچ کاری نباشم، به نام من نباشه، نکنه کارهایی که انجام میدم وقتی عمر داشت از دنیا میرفت شورای شش نفری تشکیل داد، گفت طلحه و زبیر، امیرالمؤمنین، عثمان، سعد وقاص، عبدالرحمن عوف، این شش تا بیان تو این شورا، یکی رو که رأی بیشتر بهش دادن او بشه خلیفه، و اگر دو طرف مساوی شد در اون طرفی که عبدالرحمن عوفه که نقشه بود علی رو کار نیاد. خب گفت چرا علی رفت تو این صحنه؟ علی که میدونست اینا نقشه چیدن براش، چرا باید علی بره تو؟ از امیرالمؤمنین پرسیدن تو نهج البلاغه، حضرت امیر این جواب داد، گفت مگر زمانی که ابوبکر خلیفه شد من علی و یاران ما گفتیم که خلافت رو خدا برای ما معین کرده، نگفتن خلافت به قریش نمیرسد؟ گفتن چون نبوت در خانواده قریشه دیگه خلافت به این خانواده نمیرسه. من اومدم توی این جلسه تا در تاریخ بمونه آقا دارن بازیگری میکنن، اگر به قریش نمیرسه چرا منو کاندید کردید جز یکی از اینا؟ اگه به من رأی میدادن پس من پس به قریش هم میرسه، اگه به قریش میرسه چرا اون روز گفتید نمیرسه؟ گفت ما همه اینا برای اینه که دسته ها رو بخوایم رو کنیم. امام رضا علیه السلام هم میخواد در این صحنه مأمون که با یک سیاست مدارانه میخواد اذهان رو متوجه یک کلک دیگه بکنه اینجوری رو کنه. رضا حضرت فرمودن من هیچ یک از این مسئولیت ها رو قبول نمی کنم که به نام من تمام نشه. مأمون دید نمیتونه تحمل کنه، تصمیم گرفت امام رضا علیه السلام رو شهید کنه. تا اون تاریخ امام رضا علیه السلام همه حقایق اینجوری روشن کرد برای مردم. قبر او از اون زمان تا حالا شما شاید زیاد شنیده باشید از عنایات امام رضا. من نمونه‌ای که دوست خود من شاهد بوده، الان زنده است، مشهدم ساکنه، خودش برای من نقل کرد، خدا میدونه بدون ذره کم و زیاد عین واقعیت رو عرض میکنم، از دوستان خود بنده است، سنن از من خیلی بزرگتره، ساکن مشهده، نقل کرد. من خونه ای داشتم توی یک محله از محله های مشهد، تو کوچ زمستانی بود، برف زیاد اومده بود، هوام خیلی سرد بود. من چیزی از شب گذشته بود، غسل زیارت کردم و خودم آماده کردم و از منزل خارج شدم که امشب برم حرم امام رضا زیارتی داشته باشم. از در خونه اومدم بیرون، یک درگاهی مانندی پشت در ما بود، دیدم 3-4-5 تا طول سگ تو این سرما کز کردن پشت در، که یه قسمتی که سایبانی داره برف نمیشینه، این سگا اینجا طول سگا به هم دیگه چسبیدن. منم تو آباب کشی و نجس پاکی حساسیت داشتم، وای این سگا که نجسن، بارون و برفم که هست، این رطوبت میاد تو خونه مشکل میشه. یه زنبیل آوردم، این طول سگا رو گذاشتم تو زنبیل، بردم یه قسمتی خیلی بیرون از منطقه ما، تا حدودی بیرون شهرم بشه، طول سگا رو یه گوشه پناهگاه براشون درست کردم، برگشتم منزل، شستشو کردم، از نو لباسم عوض کردم، حرم میخوام برم پاک باشم. وارد حرم شدم، یه مقداری نماز خوندم، عبادت کردم، زیارت کردم، دیدم خستم، هوام سرده، بیام خونه بخوابم. اومدم خونه، تازه خوابم برده بود، خواب دیدم دیدم که وارد حرم امام رضا شدم. امام رضا علیه السلام تشریف دارن، جمعیت خدمت حضرت میرسن، من رفتم جلو، حضرت به من محل نذاشتن، یه مقداری کم لطفی کرد، مثلا به اختلاف لفظی لطف به من نشون نمیدن. من با تأثر گفتم یبن رسول الله، من ارادتمند شما، من شما امید منی، من نپذیرید، من کجا، من چی کار کردم؟ حضرت فرمودن تو خواب اشاره کردن، مکان رو برد منو نشون داد، صحن سقاخونه اگه بدونید کجاست، همون جایی که مرحوم شاه حسن علی نخودکی دفنن، از اون در برید بیرون قسمت دایره‌ای که اون زمان این کارایی هم که الان دارن انجام میدن نبود، گفت اون دایره‌ای که دور حرم دور میزد اون قسمت رو تو خواب حضرت نشون داد، فرمود برو ببین چه خبره. از خواب پریدم، این خواب چی بود؟ یا حالا زنده است مشهده؟ گفتم خواب من برم ببینم چیه. لباس پوشیدم، تو این هوای برفی خودمو با شال و کلاه کردم، رفتم اونجا، دیدم یه سگ، فهمیدم مادر اون طولاست، مؤدب نشسته، چشماش همینجوری دوخته فقط به گنبد امام رضا، فهمیدم به خاطر بچه خوش بود، سخت منقلب شدم، پا شدم رفتم اونجایی که طول سگا رو ول کرده بودم، دیدم این طول سگا همونجا میپلکن، این دبه اینها، این آقا روحانیه، گفت اینا رو تو عوام گذاشتم، دیگه احترام قائل شدم، گوشه عوامو گرفتم، طول سگا رو گذاشتم، اینا رو جمع کردم، اومدم دیدم هنوز این سگ اینجا نه، این طول سگا رو ول کردم، تا ول کردم اینا اومدن پیش مادر، شروع کردن شیر مکیدن، یه گوشم واسطادم، حالا منقلبم و اشک می‌ریزم، دیدم اینا شیر خوردن، مادر اینا رو نوازش کرد، بچه‌ها رو برداشت، به من میگفت فلانی والله العلی العظیم که صیغه قسم من دیدم، این فاصله تا خیابونی که من میدیدم دور بشن، این سگ هر چند قدم میومد برمیگشت، یه نگاهی به گنبد امام رضا میکرد، یعنی داره تشکر میکنه، طولهاشم دیگه تو محله امام نیومدن، رفتن. اینا که قوغاست امام رضا از حیات خودش تا امروز داره به صور مختلف به مردم نشون بده، ما حساب دیگه‌ای داریم، اون زنده ظاهریشونه، اینم مرگ ظاهری بعد از زندگی ظاهریشونه، مردم بفهمن اینا چه خانواده بودن و چه میخواستن، که چی جنبندی کنم، بعد دیگه امشب طولانی شده خیلی خستتون نکنم، خلاصه ی حرف این که خدا همونطوری که موجودات مختلفی در این عالم قرار میده و به اقتضای قدرت و رتبه ای از وجود که هر موجود دارد و آثار بروز میدهد، شما به اقتضای اون رتبه از اون وجود آثارش باید بگیرید، نگیرید خودتون ضرر کردید. دقت بفرمایید چی عرض میکنم. آب وجود خداست، این کاغذ هم وجودیست که خدا داده، آب هم وجودیست که خدا داده، مخلوقه، ولی شرایط موجودیت آب اینه که شما برای حیاتتون اگه آب به بدنتون نرسه میمیرید، کاغذ به بدنتون نرسه نمیمیرید، شما آب رو به بدن نرسوندید ضرر کردید، این نظام الهیست، باید برید بگیرید. بیاید بالاتر، خدا در این عالم مثلا خورشید و هوا قرار داده، شما اگر خورشید و هوا براتون نباشه میمیرید، وجودیست که خدا قرار داده. حالا اگر بگید که منم وجود خدام، من خورشید رو نمیخوام، خب نمیتونی زنده نمیمونید، باید خورشید باشه، نور باشه، تابش باشه، آب باشه، استفاده کنید. بیایید بالا، بیایید بالاتر، خدا در این عالم انسانهای بالاتری قرار داده، از شما عالمترن، از شما تبحر بیشتری دارن، تو هر زمینه ای علم روز حساب کنید، علم معنویت حساب کنید، شما در علم روز او طبیب شما بیمار میشید، او مهندس شما میخواد ساختمان بسازید، او ریاضیدان شما یه محاسبه خاص لازم دارید، مگه نباید به او که در این زمینه از شما جلوتره و آثار بهتری داره و شما نمیتوانید داشته باشید از او بگیرید؟ میره بالاتر، خدا میگه پیغمبر دارم، وحی رو به او میدم، شما که نمیدم، میخوای ببینی من چی میگم، برو سراغش ببین چی گفتم. و همین خدا میگه در کنار وحی معلم وحی قرار میدم، وحی قطع میشود، ولی معلم وحی که نباید قطع بشه، چون معلم باید این وحی برای همیشه هست یا وحی تموم شد؟ مگه نمیگه این وحی تا روز قیامت باید برای شما باشه؟ پس باید معلمش رو بگیرید. لذا پیغمبر که امروز روز شهادت او هم هست، آخرین سخنرانیش در مسجد النبی به نقل همه تواریخ این بود، انی تارکن فیکم استقلعین، کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتون به ما لن تزل و بعدی ابدا ولن یسترقا حتی یردا علی الحوز. این آخرین سخنرانی پیغمبر بود که از دنیا رفت. من دو چیز گذاشتم میان شما، کتاب خدا، اطرت من. این دوتا با همن، اگه گرفتید بیچاره نمیشید، نگرفتید اسم مسلمون دارید، واقعیت مسلمانی ندارید بیچارو. مثل این که بنده تو مدرسه اسم نوشتم، کتابی که مدرسه به من میده نمیگیرم، یا گرفتم کتاب رو زیر بغلم گذاشتم، معلم سر کلاسش نمیرم. من اسمم شاگرد این مدرسه‌ام، من عالم درس خونده این مدرسه نیستم، نتیجه‌ای که این مدرسه میخواد بده ندارم. امامان چه خون دل خوردن که به ما اینو بفهمونن. کجا باید بیاید؟ کدوم مدرسه باید اسم بنویسید تا بتونید فارغ التحصیل دانشگاه اسلام بشید که دنیا ببینه مسلمون یعنی این، مسلمون اینجوری میشه؟ اون وقت امام رضا علیه السلام همه این محرومیت ها رو قبول کرد. من یک جنبندی بکنم بعد وارد اون قسمت بشم، یه عرض ادبی هم بشه و سفارشی هم دارم خدمتتون به عنوان تجربم در این مدت که خیلی سریع رد میشم. پس خلاصه بحث ما در این مدت این شد، ما معنویت میخواییم، ما دین میخواییم، ما وحی میخواییم، ما باید به در خانه خدا بریم، اون راهی که خدا برای ما قرار داده بگیریم، عبدالله بشیم. لازمه عبدالله شدن چیه؟ معرفت الله میخواد. وقتی خدا رو نشناسم که عبد خدا نمیشم، پس اول باید معرفت الله پیدا کنم. اگه معرفت الله پیدا کردم عبدالله میشم. لازمه عبدالله بودن چیه؟ مطیع خدا. واقعا برای این که مطیع خدا بشم باید حرام و حلال خدا رو بشناسم. خدا چی گفته که من اونو عمل کنم مطیع بشم؟ لازمش اینه کتاب خدا رو بشناسم. لازمه شناخت خدا، معلمین کتاب خدا که کتاب ما میشناسونن باید بشناسم و باید ببینم اونا چه کردن من چه کنم. لذا این چند اصل یادگار برداشت بنده برای شما و مخصوصا نوبابگانتون، جوانانتون. این رو از شما خواهش میکنم روش مطالعه کنید. اگه قبول کردید وقت بگذارید روش دقت کنید، اگرم قبول نکردید منو قانع کنید. یک، برای دینتون وقت بگذارید همونطوری که برای دنیاتون وقت میگذارید. شما الان در این مملکت عزیزان من، والله که صیغه قسمه به تک تک شماها عشق میورزم، به خاطر اینکه یک مسلمونید در این قسمت از دنیا، وقتاتون، زندگیتون، مشغلتون، اما شما رو از مسجد، شما رو از جلسات دینی، شما رو از دور هم جمع شدن و خدا و قرآن و پیغمبر جدا نکرده. از این جهت به تک تک عشق می‌ورزم و همه دعا می‌کنم. من سفرهای دیگه‌ایم که در امریکا داشتم، که اروپا، جای دیگه، بعد از اون سفر حالا میگم ریا نمیشه، هر بار مشهد مشرف شدم به قصد همه هم مذهبی هایی که تو این بلادن، به امام رضا سلام دادم، زیارت کردم، نماز براشون خوندم، کربلا رفتم برای همشون و دعا کردم. گفتم این وظیفه یک چیز کوچیکی که از من بر بیار. لذا دوستانه همتون رو دوست دارم، عشق می‌ورزم. شما سربلند، همین امشب قبل از شروع با یکی از عزیزان جوان که مشورت میکرد گفتم دکترات هم بگیر. گفت من قبل از دکترا برگردم ایران، خانوادش ایران، اینجا داره درس میکنه. گفتم دکترات هم بگیر، بیا دکترات هم میگیری در یک سطح قوی علمی بیا، که نگیم مذهبی های ما میرن این نمرات پایینی میگیرن، فقط میرن دای کمل میخونن، فقط میرن مثلا تو مسجد حالا یه سینه میزنن. سینه تو بزن، دای کمل تو بخون، اشک تو بریز، تو درست هم بدرخ. ما وقتی میشنویم بعضی از دوستان ما اینجا تو رشته های دانشگاهی، علمی، تجاری میدرخشن، خودمونو میگیریم. گرفتن مثبت ها، نه خودخواهی. ببینید مکتب ما میگه اینجوری باشید، مذهب ما میگه اینجوری باشید، بیایید بالا. لذا من از این جهت سربلندی همتون رو میخوام، برای دینتون وقت بگذارید. نمیشه بدون وقت صرف کردن نتیجه بگیریم. عزیزان من، بچه های شما از دست میرن، نسل بعدی فراموش میشه نسبت به ارزش های معنوی. اینا یک وقت گذاشتن میخواد. حالا خودتون میدونید چجوری میتونید تنظیم کنید. دو، یک مقدار برنامه ریزی زندگی داشته باشید، حتما خودتون، بچه هاتون، مطالعه دینی داشته باشید. ما تو بعضی از قسمت‌های امریکا که رفتیم، خوشبختانه بعضی از دوستان گفتن ما کتابخونه‌های عمومی هم می‌خوایم راه بندازیم که هر یک از مسلمان‌های ما دوست دارن بیان اینجا بشینن مطالعه کنن، کتاب در اختیارشون بگذاریم، امانت می‌خوان ببرن، منزل ببرن، بشینن مطالعه کنن. منتها مطالعه یک سیر مطالعاتی دقیق می‌خواد. سعی کنید با افراد در ارتباط باشید، سیر مطالعاتی بگیرید، کتاب‌های حساب شده بخونید. از این همه امکانات ارتباطی که الحمدلله در عصر ما برای اطلاعات، انتقال اطلاعات پیدا شده، این رو وقت بگذارید. 3 جلسات، این جلسات مساجد حسینیه ها، محافل دینی، مراکز اسلامی، دست کم نگیرید. چندین فایده داره. 1، همین که دوره هم جمع میشید، اون الفت ها، اون انس ها، اون ارتباط ها، که بچه ها رو هم دستشونو بگیرید. من شب آخریست که در خدمت شما هم دارم خداحافظی میکنم میرم، میگم که متهم نشم، من میگم یعنی برای من مستمع بیارید بشنون. نه، من که دارم میرم، امشب دارم به شما میگم، دست بچه هاتون رو بگیرید، جووناتون رو بیارید. البته اینجا 2 بحث دارم، یکی با شما خانواده ها بچه هاتون رو بکشونید، یکی با عزیزان دستندرکار کارهای فرهنگی مساجد. برنامه بگذارید، خوراک فکری بدید، برنامه های دقیق تنظیم کنید، پاسخگوی نیاز جوانها باشید، وقتهای خالیشون رو با برنامه خوب پر کنید که سراغ برنامه‌های دیگه نرن. این 2 طرف قضیه است. جلسات رو ارزش بدانید. در این جلسات مشکلات هم مذهبی های خودتون رو، چقدر زیباست، مثل مسلمان های صدر اسلام، مسجد برای نماز بود، کلاس درس هم بود، محکمه قضایی هم بود، مشکلات میمدن توش حل میکردن. شما اگر خدای نکرده بینتون اختلاف پیدا شد، چرا نتونید با 4 تا هم نوع مسلمان خودتون تو مسجد حل نکنید که هزاران هزار دلار پول به وکلای قضایی بدید که اونها بخورن، همه تون اذیت بشید به صور مختلف؟ بشید تو مسجد با هم حل کنید، با هم کنار بیاید. اگر بناس یه پولی هم از جیبتون خرج بشه، به سراغ هم دیگه بره. مثلا مسجد رو با اون دید ببینید که حلال مشکلات باشه، یه کانون حل مسائل، الفت ایجاد کنه، دوستی ایجاد. اگر دیدید افرادی به خصوص تو جوانترهای دانشجو، تو کسانی که تازه وارد کار شدن، از نظر مالی دارن مشکل پیدا میکنن، از نظر عاطفی دارن مشکل پیدا میکنن، همین الان تشکرم توی مسجد، کسی که در سطح دکترای دانشگاه و تحصیلات بالا، اطلاعات دینیشون هم خوبه، مشغول مطالعه، سوالاتی هم که از بنده این ایام میپرسیدن من متوجه شدم در چه سطحی است. ایشون میگه هنوز نمیدونم هفته یه بار یا ماهی یک بار 2 تا مبلغ مسیحی میاد در خونه من در میزنه، ولم نمیکنه، کلی دم در تبلیغ مسیحیت به من میکنه. حالا ایشون هم هی صحبت میکنه که ادامه بیابه. حالا ما که اون حرفا رو نداریم، ما لااقل تو جمع خودمون گرفتاری های هم نوعانمون بشناسیم، یکی مشکل عاطفی داره بهش سر بزنیم، یکی مشکل اقتصادی داره کمک کنیم، یکی اینا رو دیگه گذشت اون زمانی که ما دم از دین میزنیم، فقط بیام یه نمازی بخونیم و یک اشکی بریزیم و بریم. ما دیگه باید فرهنگ اسلام رو در هر جای دنیا که توان داریم پیاده کنیم. من این رو در فکر کنم یه جای دیگه بود گفتم، یادم نمیاد اینجا گفتم یا نه، برام خیلی جالب، چون یادم نیست، اجازه بدید بگم سریع. یک عمر سوخت، خدایش بیامرز، یک عمر سوخت برای هدفش، جانشو داد، مالشو داد، زندگیشو داد، یه عده‌ای رو تربیت کنه، سرطان گرفت، ایشون آوردن لندن برای مداوا، مداوا نشد، برگردوندن ایران، گفت منو تو مرکز تربیتی و کلاسایی که با افراد داشتم تختم اونجا بذاری، من اینا رو میبینم شاد میشم. تختش رو گذاشتن اونجا، افتاده بود رو تخت، دیگه رمق نداشت. یکی از دوستان ما که ایشون الان زنده است، او هم در همین کار شاهده، 3 روز قبل از فوت این آقا، یک عمر سوخته و کار کرده. خب حالا داری میمیری؟ ببخشید فرانتیزی رو بگم، منو بیاد جناب عمار یاسر انداخت، اونو بگم بعد درگردم. عمار یاسر پدرش اولین شهید اسلامه، مادرش اولین زن شهید اسلامه، یک عمر سوخته سوخته سوخته تا جنگ صفین، در جنگ صفین شهید شده. اما حالا چجوری شهید شده دقت کنید، پیرمردیش نزدیک 80 خورده ای سالش، شاید 50 سالش خونه دل خورده برای اسلام. خب حالا شمشیر خورد، افتاد عمار، افتاد، اومدن به امیرالمومنین گفتن یا علی، عمار شهید شد. انقدر علی گریه کرد که این ریش مبارک آقا خیس خیس شد، فرمود منو ببرید بالای بدن عمار، و این جمله تو نهج البلاغه داره، اومد بالای بدن عمار ایستاد، فرمود عین عمار، عین ذو شهادتین، عین ابن تیهان، عین اخوانی الذین مزوا علی الحق، کجا رفتن اینایی که تو راه حق ایستاده بودن. اما حالا این تکه رو نگاه کنید، یکی از یاران میگه عمار دیدم داره جون میده ولی سینه خیز را میره. گفتم عمار چی میکنی؟ گفت دارم میمیرم، ولی اونی که اونجا افتاده دشمن علیه، من حالا که نمیتونم از علی دفاع کنم، این مقدار میتونم برم بیفتم رو سینه دشمن علی جان بدم. الله اکبر از این فداکاری، ایستادگی، یه عمر ایستاده با حالاش هم. و بعد دقت بفرمایید، این بنده خدا یک عمر فداکاری کرده رو تخت افتاده، درد میکشه، سه روز بعدم مرد. این دوست ما میگه کنار تختش رفتم دیدم همینجور با درد کشیدن و بیحال یه چیزی داره مشغوله. فکر کردم قرآن مفاتیح ما رسیدیم یا بس بذاش کنار. یواشکی لاشو وا کردم دیدم ریاضیات جدید به زبان انگلیسی است. بهش گفتم استاد حوصله‌تون میگیره که با این حال این کتاب رو بخونید دقت کنید. یه لبخندی زد خدایش بیامرزه، گفت میخوای بگی دمت مرگ داری کفریات میخونی ها؟ من لندن که بستری بودم، بعضی دانشجوهای من که اونجا تحصیل میکردن به ایادت من اومدن، گفتم نشریه علمی جدید به درد بخور چی دارید؟ برای می آوردن، من میخوندم دیدم این خیلی جالبه، بچه های دانشجوی ایران ما اینو ندارن. حالا من کار دیگه که نمیتونم بکنم، اینو ترجمه میکنم برای دانشجوها، هر مقدار عمرم میتونه ثمر بده بده. الله اکبر، از ایمان، از عشق، از باور، از دلسوزی. بیاین جوانامونو، افراد رو، جلسات، آثاری باقی بگذاریم خوشا به حال اونهایی که من با خودم خیلی وقتا خدا میدونه به خودم میگم، بلندتر شما میشنوید اینجوری به خودم میگم، میگم فلانی امروز صبح تا شب 24 ساعت کل کره زمین چقدر به دنیا اومدن؟ یه رقم بالایی. چقدر مردن؟ خیلی ها. چقدر از این عده آمدن و رفتنشون تأثیری در این کره زمین گذاشت؟ خوردن و زدن و بردن و گرفتن و تموم شد رفت. اما بعضیا آمدن و رفتنشون دلی را یا دلهایی رو تکون داد، فکرهایی رو منقلب کرد، افرادی رو. نمیخوای یکی از اونا باشی؟ خدایش بیامرزه یکی از استادای ما رو میگفت یه جوری درس میداد خسته میشد پیره مرد، بعضی وقتا میگفت حالا چند کلمه موعظتون کنم، کتاب میزش کنار، میگفت یه جور زندگی کنید، شب که میرید بخوابید از خودتون خجالت نکشید، از خودتون پیش خودتون که من امروز صبح شب چه کار کردم، من عمرم چی صرف کردم. این جلسات جمع مناسب برای بچه ها، آقا همنشین بچه 10 تا خانواده با هم رفیق شین، قرارداد بگذارید شنبه تعطیل، یک شنبه تعطیل، یا یک زمانی که تعطیلید بچه ها تو مدرسه کلاس ندارن، همسن سالها با هم دیگه اون صحبت داشته باشن که مجبور نشه بدآموزی های در بعضی رفت آمدهای جمع همفکر نرا قرار بگذاری، دوره بگذاری. مثلا چه رسم قشنگی ما در فرهنگمون داشتیم، ماه رمضان. من یادم میاد ما بچه بودیم در طول ماه رمضان شاید یه شب افطار خونه خودمون نبودیم، چون دوره بود تو فامیل، یه شب نوبت ما میشد. ما بچه‌هام خدا میدونه الان یادم میاد گاهی آه حسرت میبرن، جمع میشدن 50 تا فامیل، عمو دایی، خاله، پسر عمه، پسر عمو، یک سفره. زندگی هم خیلی تجمل نمیذاشتن که راحت بشه، با هم دیگه قرار میبستن، این سماوار می آوردن کنار این سفره افطاری میذاشتن، اول پیرمردا دست به دعا بلند میکردن، بعد میگفتن یه مختصری نون و پنیر بخورید، پشیم نماز جماعت دست جمع بخونیم، بعد بیایم. حالا خونه ها اجازه نمیده تو مساجد بذارید، جاهای دیگه. اینا رو دست کم نگیرید. هر هیز از دامن زدن اختلافات چه زن و شوهرها چه افراد مختلف. گاهی یک حرف ممکنه یک خانواده‌ای رو به هم بریزه، یک حرف 4 تا همکار رو توی شرکت به هم دیگه داغون کنه. این زبان حساب داره خیلی. من یه وقتی حساب کردم از روایات 270 خورده گناه برای زبان تو روایات ثبت شده، معروفش دروغ، غیبت، شهادت باطل، فحش نام و و هاکذا. مثلا حالا مثلا دو نفر با هم دیگه اختلاف دارن، آدم یه حرف میزنه چنان اختلاف شعله میگیره، یه حرف میزنه چه آدم یه بررسی کنه. اونی که مسلمه موعظه کردن، سفارش کردن، آقا سعی کنید با هم کنار بیایید، اینا که ضرری نداره. تا مطلب مسلم نشده نکنه یه جمله‌ای گفته بشه ما خودمون نفت رو آتش بریزیم شعله بر بشه. اینا استنباطم بود این ایام که دیدم عرض کردم. خب برگردید، من همتون رو به خدا میسپرم، امیدوارم که زحمات این مدت بندرم حلالم کنید، کوتاهی هایم رو امیدوارم که خداوند عفو کنه. اگر نفعی در گفتار من بود مال قنای فرهنگ اسلامی است، مال من نیست. اگر نقصی در گفتارم بود مربوط به منی که توان بیشتر نداشتم. امام رضا تشبه بودن مشهد، این تیکه رو بگم که دیگه بحثم تموم بشه. حضرت حرفاشونو زدن، شاگردا اومدن رفتن، پیام رسید با قبول ولایت عهدی به بهانه این که از اونجا را بیفته، دولت و قدرت بلنگوی امام رضا شد که حرفای امام رضا پخش بشه. لذا از بعد از امام رضا وقت نیست که اگر دقت کنید دیدن دیگه نمیتونن نه بگن اماما حق نیستن، نه دیگه به این صورت. از اون به بعد اماما رو معمولا تو پادگان نظامی محاصره کردن که قضایای خاص خودشو داره. خود امام رضا علیه السلام تو خراسان تنها اذیت‌های گوناگون داشت. اباسلط خدمت امام رضا بود، پذیرایی میکرد. یه روزی اباسلط میگه امام رضا علیه السلام فرمودن اباسلط من الان میرم کاخ مأمون، منو مسموم میکنه. حالا ممکنه بگید وقتی میدونستن چرا؟ مثل اینکه کسی جهاد میره میدونه کشته میشه، وظیفشه، یه شرایط خاصی داره، حالا اینا بحث شده. فرمودن وقتی من برمیگردم فرش و حجره رو جمع کن، من میخوام رو زمین خالی جام بدم. چرا؟ از بعد از قضیه کربلا امامان یه حساسیتی داشتن که مسئله امام حسین و عاشورا زنده بمانه، مردم بفهمن که جریان درگیری دو خط فکری باید در تاریخ ثبت بشه. فرمودن فرش حجره رو جمع کن. اباسلط میگه دلم میتپید، خدایا چی میشه؟ یه وقت دیدم امام رضا علیه السلام داره میاد، این یکی که راه از کنار کاخ مأمون تا قسمت اقامتگاه حضرت که تو اون محدوده کاخ مأمون بوده، چند بار امام رضا رو زمین نشستند و پا شدند. حالا این زهر در این فاصله کوتاه با امام چه کرده که این فاصله کوتاه رو امام هی میشینن و برمیخیزن. تا وارد شدن فرمودن فرش و حجره رو جمع کردی؟ فرش رو جمع کردم. امام علیه السلام فرمودن بیرون در باش، من میخوام داخل با خدای خودم مناجات کنم. من بیرون در بودم، امام رو زمین خالی رو به قبله دراز کشیده بود، با خدای خود درد دلها میکرد، مناجات ها میکرد، تا اون لحظات خاصی که جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما علی ظاهر اومدن تجلیل کنن، اومدن با یک تجلیلی با یک عظمتی چون ظاهر سازی کنن امام رضا علیه السلام را به خاک بسپارن. اما همون گونه که جد امام رضا امام صادق علیه السلام فرمود لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست. لذا امام رضا میخواد این صحنه را بیاد بندازه، اونجایی که عصر روز یازدهم وقتی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها اومد کنار گودال قتلگاه، هرچه اون اطراف گشت که بدن برادر رو پیدا کنه نتونست. برخی میگن از تو گودال صدایی به گوشش رسید. یه وقتی شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، سنگی که رو بدن امام دشمنا ریخته بودن کنار زد، بدن بی سر برادر رو برداشت، اول دست رو زیر بدن، این بدن رو حرکت داد یک کمی به سمت بالا، گفت خدایا این قربانی رو از ما خانواده قبول کن. اول اینو میگه، بعد رو کرد به سمت مدینه، جدا یا رسول الله هازا حسینون مرملون به دما مقطع الاعضا بنات کسبایا، جدا رسول من، این همون حسینیست که رو سینه میشوندی، حالا خونش اینجوری همه جا رو گرفته، بچه هاشو اینجوری اسیر کردن. بعد میخواد اون عالی ترین لحظه عشق بازی یک پیرو امام به امامش رو نشون بده. خم شد، این لباش رو گذاشت رو گلوی بریده ابا عبدالله و شروع کرد بوسیدن. یه وقت دختر خردسالش جناب سکینه دید، اومد جلو، گفت هازا نعش من عمتی، عمه جانی نعشی کیه؟ گفت حق داری نشناسی، چون بدن رو یا به سر میشناسن که سر نداره، یا به لباس میشناسن که لباسش هم غارت کردن، این نه بدن باباد حسینه صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله.